Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef polskiego rządu w Londynie będzie mówił o sile Europy. Kreml reaguje na plany Europy, wojska zachodnie w Ukrainie to bezczelność. Polscy naukowcy zbadają, co dzieje się z psychiką astronautów w kosmosie. Europa musi zrozumieć swoją siłę, mówi premier przed wylotem na szczyt unijnych przywódców w sprawie Ukrainy. Donald Tusk przedstawił statystyki, z których wynika, że Europa przewyższa inne państwa pod względem liczby żołnierzy zawodowych. Europa liczymy razem z Ukrainą, no bo jesteśmy po jednej stronie. 2 600 000, Ameryka 1 300 000, Chiny 2 miliony, Rosja 1 100 000. Europa ma tutaj przewagę nad wszystkimi, a Rosja nie ma, no, nawet nie ma porównania. Przewaga ma dotyczyć także sprzętu. Myśliwce. Europa razem z Ukrainą. 2091. Stany Zjednoczone 1456. Chiny 1409. Rosja 1224. Mamy prawie jako Europa z Ukrainą dwa razy więcej samolotów bojowych niż Rosja. Gospodarz spotkania premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer uważa, że Europa potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, by powstrzymać Putina przed ponowną inwazją na Ukrainę. Szef brytyjskiego rządu mówił w wywiadzie dla BBC, że ewentualne europejskie siły pokojowe musiałyby mieć gwarancję od prezydenta Donalda Trumpa, aby jakiekolwiek porozumienie pokojowe w Ukrainie było możliwe. Jest tylko jeden problem. Szef rosyjskiego MSZ-u mówi wprost. Rozmowy o obecności sił europejskich w Ukrainie są bezczelnością. Dlaczego Rosji nikt nie pytał o zdanie? Tuż przed szczytem europejskich przywódców Keir Starmer spotkał się z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Z Londynu Adam Dąbrowski. Z jednej strony premier lewicowy w Europie, coraz większa rzadkość, z drugiej liderka twardej prawicy. Ale Giorgia Meloni od dłuższego czasu w wielu sprawach obiera kurs ku centrum i ku zaskoczeniu wielu obserwatorów zdecydowanie popiera Ukrainę. Co więcej, cieszy się sympatią prezydenta Trumpa i jego otoczenia. Premier Starmer powtarza, że chce być łącznikiem na linii Ukraina-USA-Europa. Usiłuje zmiękczyć stanowisko amerykańskiego prezydenta wobec Kijowa, a teraz przyjmuje szefową rządu, która teoretycznie mogłaby być pomocna. To wstęp do krótkiego szczytu liderów. Szczytu, który ma wytyczyć ścieżkę po katastrofie dyplomatycznej w Waszyngtonie oraz szerzej po wielu sygnałach ze strony USA, że Amerykanie tracą zainteresowanie Europą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wracamy do kraju. Spada liczba zachorowań na raka szyjki macicy. Kilka lat temu rocznie chorowało ponad 3000 kobiet, obecnie liczba ta spadła do 2000. Jest lepiej, co nie oznacza, że jest dobrze, bo według lekarzy wciąż zbyt mało kobiet zgłasza się na cytologię. W dodatku rozwój medycyny pozwala nam zmniejszyć jeszcze liczbę przypadków raka szyjki macicy, ale liczy się przede wszystkim świadomość, mówi profesor Mariusz Bidziński, konsultant krajowy do spraw ginekologii. Dzisiaj mamy tak doskonałe narzędzia profilaktyczne, że właściwie powinniśmy już dawno zapomnieć o tym nowotworze. Mamy profilaktykę pierwotną, czyli szczepienia, mamy profilaktykę wtórną, cytologię. No więc krótko mówiąc, ten temat już powinien schodzić z agendy. Codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, 4 umierają. Badanie cytologiczne, które może uratować życie, trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie bezbolesne. Polscy naukowcy zbadają, jak kosmiczna rzeczywistość wpływa na psychikę astronautów. Wszystko po to, by lepiej przygotować ludzi do eksploracji kosmosu. W trakcie eksperymentu zbierane będą dane m.in. na temat samopoczucia astronautów oraz ich relacji z innymi członkami załogi, mówi dr Agnieszka Skorupa, kierowniczka projektu. Analizujemy narrację astronautów, których dokonują podczas nagrywania wideodzienniku. Po otrzymaniu danych będziemy analizować zarówno zawartość wypowiedzi, jak i ekspresję emocji podstawowych obserwowanych na twarzy. Projekt będzie realizowany także podczas kwietniowej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w której weźmie udział polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, przelotne opady deszczu na wschodzie i podgórzu deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. W Zakopanem -1 stopień, w Łomży +3, w Koszalinie i Opolu 7, a w Łodzi i Krośnie 4.

cholera! Próba twoja, marynara, proszę pana. Znów Teresa w barze lekko jest zalana. Znów do baru na herbatkę. Noworodki proszą matkę. Zabiegliska szuka Henia Melomana. Próba twoja, marynara, do sufitu. Aktywista nie przestaje wciskać kitu. Bikiniarze ludzie tacy czczają dyscyplinę pracy, póki się uśmierca przy pomocy flitu. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy. Błękitne widać, no popatrz stary, co porobiło się co. Ponad głowy skołowanych tańcem gości, ponad pety i nieogryzione kości. Jak twe oczy siwoszara, fruwa twoja marynara, bugi-ługi, słodki kumpel twej młodości. Fruwa twoja marynara, śpiewał Wojciech Młynarski, to jest jego manifest, manifest jego czasów, jego młodości, świata, w którym wkraczał w zawodowe życie, w dorosłe życie. Bardzo ciekawego świata, który opisany jest w książce Marka Gaszyńskiego pod tym samym tytułem. Fruwa twoja marynara. Proszę państwa, to jest książka dla wszystkich tych, którzy interesują się muzyką, ogólnie muzyką polską na pewno, którzy interesują się jazzem, dla tych, którzy interesują się połączeniem, tradycją, połączeniem starego z nowym, z nowszym. Dlatego, że w tej książce jest również dużo o tym, skąd się wziął w Polsce jazz. O tych wszystkich, którzy byli przed pokoleniem roku 1956, a zatem o ludziach, o których ja opowiadam w cotygodniowych naszych audycjach, o ludziach, których muzyki słuchamy. Marek Gaszyński zmarł, proszę państwa, w roku 2023, 15 stycznia. Marek Gaszyński, rocznik 39. Oprócz tego, że był autorem tekstów bardzo znanych piosenek, był również dziennikarzem i prezenterem, był też radiowcem, prezesem Radia dla Ciebie. Marek Gaszyński w tym liner note'cie tak zwanym z tyłu na tylnej stronie okładki książki Fruwa Twoja Marynara napisał tak. Fruwa Twoja Marynara to opowieść o tym, jak w latach powojennych odradzał się jazz. Ale nie tylko jazz, także piosenka, muzyka rozrywkowa, dancingowa, muzyka z restauracji i knajp. To opowieść o życiu muzyków, którzy to wszystko wtedy tworzyli. O Matuszkiewiczu, Kurtyczu, Kurylewiczu, Komedzie, Ptaszynie Wróblewskim, Wicharym, Walasku. Są tu też postacie, o których milczą encyklopedie. Carmen Moreno, Henryk Hrabia-Roztworowski, Jerzy Tatarak, Włodzimierz Patuszyński. To również opowieść o pewnych wydarzeniach. Festiwal Młodzieży w Warszawie w roku 55, Sopockie Festiwale Jazzowe 56 i 57 i zapomnianych miejscach. Czerwona Oberża, Hotel Polonia, Restauracja Kameralna. Amerykańskie standardy, alkohol, awantury, lewe interesy, swing, literacka bohema, przedwojenni oficerowie, kobiety lekkich obyczajów, papierosowy dym. Takie było nocne życie naszych miast w latach 40. i 50. Z jednej strony nowobogatcy, komunistyczna młodzież, działacze, z drugiej strony waluciarze, wojskowi starej daty, poeci, pisarze, artyści, aktorzy, a nawet znikająca arystokracja. Pisze o bikiniarzach, chuliganach, aktywistach ZMP, o świecie kolorowych skarpetek Leopolda Tyrmanda, o tym, jak zagranie jazzu usuwano ze szkoły, z uczelni, z akademików. Kiedy jazz trafił do filharmonii, pojawiła się nowa muzyka. Gwiazdami stali się młodzi piosenkarze. Burano, Wyrobek, Tarnowski. Elektryczne gitary, skórzane kurtki Lucille, Mambo Rock. To był rock and roll. Książka kończy się na roku 1960, tuż przed narodzinami polskiego big beatu i kolorowych zespołów. Tak napisał Marek Gaszyński. To jest fenomenalna książka. Zacznijmy zatem od tuż po wojny. Zacznijmy od pierwszych powojennych lat i melodii, które wtedy królowały. Ale taka melodia, którą Państwu zaprezentuję w tym tuż powojennym wydaniu, zarejestrowana przez polskiego śpiewaka i polską orkiestrę, powstała dużo wcześniej. I tak właśnie wyglądał ten świat muzyczny, rozrywkowy pierwszej, drugiej połowy lat 40. w Polsce. Głównie były to melodie z czasów przedwojennych. Tutaj będzie znana w całej Europie przepiękna melodia. Proszę Państwa, autorstwa genialnego węgierskiego skrzypek Geza Komor, który żył, działał w Niemczech. Wysłuchamy teraz nagrania z roku 1929. To jest Geza Komor i jego orkiestra taneczna, a utwór, temat nosi tytuł Avant de mourir. Zresztą numer nagrany na świecie pod nieco bardziej znanym tytułem My Prayer, czyli moja modlitwa. Posłuchajmy. Orkiestra taneczna Geza Komor, rok 1929, nagranie berlińskie. Teza Komor, cudowne dziecko podróżujące po krajach, po Imperium Austro-Węgierskim już w wieku kilku lat koncertujące. No zresztą piękny ton. Przeżył wojnę, proszę Państwa, w Skandynawii. Geza Komor zmarł w latach 50. I to jest ta melodia, która obiegła tamten świat i w latach 30. była bardzo popularna, jak wiele takich melodii międzynarodowych wtedy, z tekstami pisanymi w każdym kraju. I proszę Państwa, teraz mam taki łącznik między tą końcówką lat 20. a tym, o co mi chodzi w kontekście książki Fruwa Twoja marynara, ponieważ teraz będzie ten sam numer pod tytułem My Prayer, czyli moja modlitwa, albo tak, moja modlitwa. I to będzie orkiestra Glenna Millera, nagranie z początku lat 40. Dlatego wybrałem tę wersję, ponieważ muzyka Glenna Millera była niezwykle, ale to niezwykle popularna w Polsce drugiej połowy lat 40. do roku 49. Niesamowicie popularne orkiestry polskie grały muzykę Glenna Millera. W 49 roku już tej muzyki nie mogły grać, ponieważ władza zabroniła wykonywać muzykę amerykańską. O tym też szeroko Marek Gaszyński opowiada w swojej książce. Zatem posłuchajmy tej samej melodii. Nie będę za dużo gadał, żeby nie wyparowała nam z pamięci ta poprzednia wersja, więc teraz jeszcze raz ponownie ta melodia w wykonaniu orkiestry Glenna Millera. Posłuchajmy. Yeah. My Prayer i Glenn Miller. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do sedna sprawy, ale zanim o tym, zanim zapowiem następną wersję tej pięknej melodii, wersję z roku 47, to pozwolę sobie jeszcze przeczytać kawałeczek dosłownie. Muzyka jazzowa zakazana w naszym kraju w latach hitlerowskiej okupacji ożyła po wyzwoleniu. Muzycy, którzy grali jazz jeszcze przed wojną, do jazzu powrócili. W zburzonych, powoli odgruzowywanych miastach w Krakowie, Łodzi, Warszawie rozbrzmiewał Dixieland i swingowy jazz grany przez orkiestrę braci Łopatowskich czy zespół Gurkiewicza i Skowrońskiego. Właśnie te dwie orkiestry nagrały pierwsze powojenne płyty bliskie jazzowi. O braciach Łopatowskich napisał redaktor Jan Borkowski. Tematy z filmu Serenada w Dolinie Słońca z udziałem orkiestry Glena Millera włączyli do swego repertuaru. Orkiestra miała dobre doświadczenia, koncertując przed wojną na statku pasażerskim Piłsudski, pływającym do USA. No i oczywiście tutaj dalej mowa o orkiestrze, o Janie Cajmerze, który później prowadził orkiestrę taneczną Polskiego Radia, który u Łopatowskich grał na fortepianie. Wojnę przeżyło na szczęście nie tylko spore grono muzyków, ale także sympatyków jazzu, którzy po wyzwoleniu uparli się, by jazz na nasze ziemie powrócił. W Krakowie jeszcze na początku wojny było takie dziwaczne miejsce przy małym rynku, bez żadnej tabliczki z informacją, nie wiadomo kto i co. Ale kto wiedział, zapukał odpowiednio i wchodził do środka. Jeden duży pokój, zakurzony, bez mebli, jeden stoliczek i jedno krzesło, tylko trochę płyt na podłodze. Tam się wchodziło i można było w tych płytach pogrzebać, coś wybrać. Była to współczesna, aktualna muzyka jazzowa na płytach Decca i innych. Wtajemniczeni dostawali sygnał, będą płyty tego dnia i tego dnia. Nie wiadomo jakim cudem, ale były. Te płyty mnie fascynowały, słuchałem ich z wypiekami na twarzy, mówi Jerzy Skarżyński, scenograf, malarz, grafik, profesor OSP w Krakowie. Tak zaczyna się opowieść, pasjonująca opowieść Marka Gaszyńskiego, którą bardzo Państwu polecam. I teraz, proszę Państwa, gwiazda drugiej połowy lat 40. w Polsce. Człowiek, który był na bardzo dobrej drodze do zdetronizowania Mieczysława Foga, również baryton, bardzo podobny głos, dużo młodszy od Foga, Tadeusz Miller, który tragicznie zginął w wypadku motocyklowym, poniósł śmierć w roku 47, ale od 45 do 47 zdążył nagrać naprawdę pokaźną ilość piosenek, a wśród nich między innymi właśnie ta Avant de Mourir. To jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo symboliczne, ten tytuł, Avant de Mourir, czyli przed śmiercią. A to jest ostatnia piosenka nagrana przez młodego śpiewaka Tadeusza Millera za jego życia. Proszę Państwa, posłuchajmy, akompaniuje Millerowi tutaj orkiestra braci Łopatowskich. Posłuchajmy. Kiedy zgaśnie już dzień, kiedy noc wezwie cię, czy odnajdziesz mnie tu? A żyć, ucisz serce, co łka. Staduj weź moje ślad, daj radość, niech mi śmiać. Aż przyjdź, księżycową tę noc, niech upoi nas pieśń, młoda pieśń dwojga serc. Ach, przyjdź, ucisz serce, co łka. Staduj les moich ślad, daj radości, niech się śmiać. Zapomniałem o szczęściu w szarych, samotnych dniach. Piękne nagranie, wyjątkowe brzmienie, brzmienie drugiej połowy lat 40. w Polsce, charakterystyczne brzmienie. I teraz jeszcze raz, bracia Łopatowscy i proszę Państwa, w tym szlagierze, tym przeboju, który już zdobywał absolutnie serca słuchaczy przed wojną również powstał polski tekst do tej meksykańskiej melodii, w ogóle pochodzącej z drugiej połowy wieku XIX. Niezwykle popularna w drugiej połowie lat 40. w Polsce, podchwycona przez orkiestry podwórkowe i grana na dancingach, w zasadzie grana czasem do dziś na różnych zabawach. Muzyk, muzykant, jak kto woli, potrafiący, znający przeboje, potrafiący grać do tańca, zabawiać publiczność. Nie ma takiej możliwości, żeby nie znał La Palomy. Zatem orkiestra braci Łopatowskich, łódzka orkiestra, wybitna, fantastyczna, jedna z najlepszych jazzowych orkiestr tej ery tuż powojennej w Polsce. Nagranie z roku 1947, La Paloma. La Paloma, szanowni państwo. Ciekawe, czy znaliście tę melodię. A teraz będzie numer, który również był w repertuarze orkiestry braci Łopatowskich, nieraz nagrywany po wojnie i dla wytwórni Mewa i zdaje się Folk Record również. To jest wielki światowy hit lat 30. Włoski produkt, proszę państwa, pod tytułem Tornerai. Polski tytuł, francuski tytuł J'attendrai, a polski tytuł tego utworu to Czekam Cię. Muzyka Dino Olivieri. W 1936 roku powstał ten numer. Andrzej Włast napisał pod koniec lat 30. tekst i wykonywało kilku śpiewaków. Mieczysław Fog wykonywał przed wojną, Albert Harris dla wytwórni Odeon, również dla Odeonu Janusz Popławski, a tuż po wojnie w 1946 roku utwór ten nagrał Mieczysław Wojnicki. Mieczysław Wojnicki, którego nie tak dawno na naszej antenie płytę winylową prezentowałem i pewnie jeszcze nieraz się z Mieczysławem, z panem Mieczysławem spotkamy. Zatem, proszę państwa, żeby pozostać w tym klimacie drugiej połowy lat 40. w Polsce, chciałbym teraz zaprezentować nagranie utworu, jak powiedziałem, niezwykle popularnego, obecnego na wszelkich możliwych zabawach tanecznych. Będzie to wykonanie Janusza Popławskiego dla wytwórni Odeon w roku 1939. Gra orkiestra wytwórni Odeon pod batutą Jerzego Gerta. Czekam Cię. Posłuchajmy. Czekam Cię co dzień i co noc. Czekam chwili, gdy wrócisz znów. Wołam Cię raz po raz. Imię Twe na mych ustach drży. Wrócisz mu. Zwolna płynie czas. Wszystko, co dzieli nas, jest pomnieniem snem. Bo Ty nie wrócisz już, o tym wiem. Na mych ustach drży. wrócisz mu. Zwora na płynie czas, wszystko co dzieli nas jest pomnieniem snem. Bo ty nie wrócisz już, o tym wiem. Śpiewał, szanowni państwo, oczywiście Janusz Popławski, rok 1939. A teraz jeszcze przeniesiemy się do roku 1947 i jeszcze raz orkiestra braci Łopatowskich. Numer oczywiście znany i lubiany. Zaraz państwo poznacie, o jaki temat chodzi. No to po prostu światowy, absolutnie światowy szlagier. Natomiast przerzucam jeszcze kartki książki Marka Gaszyńskiego, bo tutaj ten okres właśnie drugiej połowy lat 40. i narodzin jazzu w Polsce jest niezwykle ciekawie opisany. Autor tworzy taką oś czasu w tej narracji i dzięki temu możemy się bardzo dobrze, jak to się mówi, możemy dobrze połączyć kropki. Możemy zobaczyć, kto to zaczął, kto to przejął i kto puścił to dalej. Oczywiście to wszystko ma genezę w latach przedwojennych i tutaj bardzo piękne zdjęcie, szanowni państwo, na dosłownie trzeciej bądź czwartej stronie tej książki. Zdjęcie orkiestry Henryka Warsa datowane na 1941-42 orkiestry jazzowej. Siedzą panowie w mundurach. Stoi Henryk Wars w mundurze polskim. Oczywiście jest to zdjęcie wykonane gdzieś na Bliskim Wschodzie. Świeci piękne słońce i Henryk Wars stoi dumnie, a za nim siedzą muzycy, wybitni muzycy, którzy grali w tej słynnej orkiestrze, byli w tym personelu artystycznym przy drugim korpusie Władysława Andersa, czołówka polska Polish Parade pod wodzą refrena Feliksa Konarskiego, ale oczywiście Henryk Wars był tutaj wielką figurą. Część z tych muzyków grających w tej orkiestrze wróciła do Polski po wojnie. I jak wskazuje Marek Gaszyński, najwybitniejszym wśród nich był Albert Pradella, saksofonista, o którym jeszcze państwu troszkę więcej powiem w następnej części audycji, bo przygotowałem wspaniałe nagrania. Zresztą Pradella grał w orkiestrze Karola Bowerego, orkiestrze równie wybitnej co orkiestra braci Łopatowskich. Karol Bowery to też postać, której dużo uwagi poświęca Marek Gaszyński w swojej książce Fruwa Twoja Marynara. Zatem proszę państwa, teraz klimat może nieco mniej jazzowy, ale zdecydowanie taneczny. Ja te nagrania uwielbiam. To jest nagranie zrobione dla wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa w roku 1947. Orkiestra braci Łopatowskich. Posłuchajmy. Tiko, tiko. Thank you. proszę Państwa, tak właśnie grała orkiestra braci Łopatowskich. A skoro jesteśmy już przy tego rodzaju tematach bardzo popularnych i zabawach tanecznych, to teraz przechodzimy do postaci, o której kiedyś już Państwu opowiadałem, ale postaci, której bez której nie ma w ogóle opowieści o początkach jazzu po wojnie w Polsce i również postaci, której poświęca dużo, dużo uwagi Marek Gasiński w swojej książce Fruwa, twoja marynara, którą dzisiaj się wspomagam. Proszę Państwa, oczywiście chodzi o Zygmunta Wicharego. Zygmunt Wichary, pianista, wybitny bandleader oraz aranżer. Absolutny pionier jazzu w Polsce. Ślązak, urodzony w roku 1928. W drugiej połowie lat 40. do połowy lat 50. grający w różnych amatorskich zespołach i w roku 54. Wichary założył swój własny zespół jazzowy Zygmunta Wicharego. Tak to się nazywało. Dysponujemy całą masą pięknych nagrań. W zespole grali Norbert Jarczok na klarnecie, Rudolf Malcherowicz trąbka, Michał Niemira perkusja, Franciszek Okoń gitara, Roman Tesarczyk puzon i Zygmunt Wichary grał na fortepianie. Oni, ten zespół wspomagał plejadę głosów piosenkarzy, piosenkarek, między innymi Janusza Gniatkowskiego na przykład, ale wśród nich byli też Zbigniew Kurtycz na przykład, Carmen Moreno, René Glanot i na przykład Bogusław Wyrobek. Nieco gorzej pamiętana dzisiaj postać. No ale proszę Państwa, żeby pokazać Państwu, czym był zespół Wicharego, który grał fenomenalnie jazz, ale też wspomagał, tak jak powiedziałem, różne popularne głosy. No i przede wszystkim był to zespół grający do tańca, bo wszystkie te zespoły wtedy grały do tańca. Głównie o to chodziło. Jazz w tamtym okresie był połączony z tańcem, z rytuałem tańca, spędzania czasu wokół tańca. Więc o to w tym chodziło. Jazz kontemplacyjny przyszedł chwilę później, wraz z nastaniem ery Krzysztofa Komedy, ale to inna historia. Teraz Zygmunt Wichary, Diana, śpiewa Bogusław Wyrobek. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay with me, Diana. I get when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you, but do you love me? My Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh my darling, oh my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Only you will take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, oh, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your mind. Oh, please. Stay with me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Proszę Państwa, Bogusław Wyrobek, uważany za pioniera rock'n'rolla, Polsce. Zniknął w ogóle z pola widzenia gdzieś na przełomie lat 60. i 70. Oczywiście dołączył też do tej grupy występującej w Skandynawii, grupa, dosyć pokaźna grupa muzyków właśnie z tego środowiska, które opisuje Marek Gaszyński, znalazła się w Skandynawii i tam po prostu występowali, zarabiali pieniądze. Wcale nie takie kiepskie te pieniądze były. O tym też jest w książce Marka Gaszyńskiego. I proszę Państwa, Bogusław Wyrobek zmarł w roku 1997. Taka jest perspektywa. Teraz na koniec jeszcze Marina i ponownie zespół Zygmunta Wicharego, potem krótka przerwa, wiadomości, reklamy, pogoda i tak dalej. I zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszej audycji. Och, Marina, tyś piękna i wesoła, seniorina. Twe oczy błyszczą ślicznie, jak porany. Ach, proszę ciebie, rzuć mi uśmiech twój. Marina, Marina, Marina. Wciąż każdy powtarza na głos. Marina, Marina, Marina. Z imieniem swym mamy wiele trosk. Bo gdy w oknie stanę, to ktoś tą serenadę znowu na gitarze nuci i mówi nie smuć się. I zapewnia czule, że wiernie kochać umie, więc nie smuć się, Marino. Oj, no, no, no, no, no. Marina, Marina, Marina. Którego wybierzesz wśród nas? Marina, Marina, Marina. Pokochaj, bo nadszedł już czas. Lata szybko biegną, więc wybierz chociaż jedną. Każdy zna się wierne serce i wierną miłość da. Nie uciekaj, miła, bo uczucia siła znowu kiedyś cię dogoni. Oj, no, no, no, no, no. Marina, Marina, Marina. Pokochaj, bo nadszedł już czas. Lata szybko biegną, więc wybierz choć jednego. Każdy zna się wierne serce i wierną miłość da. Nie uciekaj, miła, bo uczucia siła znowu kiedyś cię dogoni. Oj, no, no, no, no, no. Oj, no, no, no, no, no. Oj, no, no, no, no, no. Oj, no, no, no, no, no. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.